bobo bakoluka kangana sambwe nasali didio akai zambe papanzeli kai desango bakoluka liwarangai nakufela didio nazwa karakara pasio mama. Samba isoto mama nakambo bapanzela kanga isango na ebiteo bakoluka kapeba eba ora sua kawapio tunaga moninga na ebisayo eba kamoninga sera mosala nena sua kae mama bobo. Kinelinga likambo na ebiti na te zotwa mwana moto e boko nyoko lango tinda e tata hobo talelanga imwana e balingi na kufa e natika famina pasyo mama kufanza mbeo. Atikela ngai chance Yakobo kolo fami ngai bwana liboswa mobayo nasali ninyo nasali ninyo botika ngai nasala e mama angama wa mama nakamwe mingi nzambe o Bongi samboka o eponite ho Bakabela kabilo mingyo Kaina mawa nazua wapyo Kaise mosala kotombo la boka Bino basusu boto moko baninga asala kaboye Kufae natika famina pasyo mama kufanza mbeo atikela ngai chance Yakobo kolo fami ngai mwana liboswa mobayo nasali ninyo nasali ninyo botika ngai nasala e mama Naleka wapi ona kende wapi oba kola kisanga misapi Nako mikosa Nako lemba tena lemba katena bandaka na pasio Nako lemba tena lemba kate bakoko basimbi ngayo mama Mama munuwe Balingi oro kaje judiciera moto ebeba o mama Bako kate oro mote mapeme na yebilika mote Sala ndenge nini nzambeo Bato batika ngana sala Mbula nyoso kakaba kambo Nako pema mokolo nini Kalingi oho kaze jidisera moto ebeba mama Kako kate oho mote mapembe na yebili kamote Yale obama olikwe Nafunda wapi obani meranga Zambeo zambeo temweranga Atande le verite kobima o mama mwa Balingi oho kaze jidisera moto ebeba mama Micho Ako kate oho mote mapembe na yebili kambote conta, conta, conta. Moto e pepa, oh j'en sais, va concater, oh mon thème.